2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzeźwórskiego Radia Sobota, 11 maja, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sprawa zabójstwa ucznia w szkole w Wawrze, o nowym kompleksie petrochemicznym w Policach i o zakazie publikacji sondaży przed eurowyborami we Włoszech. Podejrzany o zabójstwo ucznia 15-latek ze szkoły podstawowej w Wawrze trafi do schroniska dla nieletnich, zdecydował sąd rodzinny. Prokuratura otrzymała też prowadzenie sprawy, poinformował sędzia Marcin Kołakowski z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Sąd przekazał prowadzenie sprawy prokuraturze, a to oznacza, że prokuratura będzie podejmowała dalsze czynności w sprawie. W szczególności najprawdopodobniej zostanie dopuszczony dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność poczytalności, ale także zostanie zbadany stopień rozwoju podejrzanego o ten czyn, a nadto warunki i właściwości osobistej. Śledczy zbadają też, czy są spełnione przesłanki, na podstawie których nastolatek może być sądzony jako dorosły. Jeżeli nie ma, sprawa zostanie przekazana sądowi rodzinnemu. Do tragedii doszło wczoraj przed południem w szkole podstawowej w Wawrze. To inwestycja, która umocni polski przemysł. Tak o rozbudowie zakładów chemicznych Police mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziś podpisana została umowa z koreańskim koncernem Hyundai. Za ponad miliard euro powstanie kompleks petrochemiczny produkujący polipropylen. Ten związek chemiczny potrzebny jest do produkcji części samochodowych czy opakowań. Inwestycją pokazujemy, jak skuteczne jest dziś polskie państwo, mówił w Policach lider PiSu Jarosław Kaczyński. Gdyby tego rodzaju zmiany jak te, które w tej chwili mają miejsce, były przeprowadzone w Polsce wiele lat temu, to Polska byłaby dzisiaj w innym miejscu. Wierzę, że to dzisiejsze wydarzenie wpisze się nie tylko w historię polskiej gospodarki, ale także w historię stosunków polsko-koreańskich. W nowym kompleksie ma być zatrudnionych około 350 osób. Po raz piąty w Gdańsku przeszła defiladę zwycięstwa. Wyruszyła sprzed Zielonej Bramy. Szli m.in. harcerze i rekonstruktorzy. Jest to taka forma naszego wkładu w to, aby o tym patriotyzmie mówić ciekawie. Myślę, że jesteśmy tamtym ludziom coś winni, bo dzisiaj dzięki nim mamy wolną, niepodległą Polskę. Jesteśmy z Elbląga, jesteśmy młodzieżowym kołem historycznym. Wzięliśmy się w rolę powstańców warszawskich, takiego samozwańczego oddziału. Te takie uroczystości są ważne, żeby w nich uczestniczyć. Chciałbym, żeby było ich więcej i przy okazji chciałbym synowi pokazać. Pochód ulicami Starego Miasta zakończył się przy Muzeum II Wojny Światowej. Eurosceptyczna Liga wicepremiera Matteo Salviniego prowadzi w sondażach poparcia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we Włoszech. Zgodnie z włoskim prawem przez ostatnie 2 tygodnie przed głosowaniem, czyli od dziś, nie wolno ujawniać wyników badań. Z ostatnich badań wynika, że eurosceptyczna i niechętna migracji Liga może liczyć na 30 do 32% głosów. Na drugim miejscu plasuje się kontestacyjny Ruch 5 Gwiazd, partner Ligi w koalicji rządzącej. Poparcie dla tego ugrupowania zadeklarowało 22% osób uczestniczących w sondażach. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Liga i Ruch 5 Gwiazd konkurują ze sobą. Wzajemna ostra krytyka w kampanii wyborczej doprowadziła do poważnych konfliktów w łonie rządu. Włoscy komentatorzy przewidują, że koalicja rządowa rozpadnie się i jesienią odbędą się wybory parlamentarne. Z sondaży wynika, że trzecią siłą będzie Lewicowa Partia Demokratyczna, którą wspiera 20% badanych, czyli o połowę mniej niż 5 lat temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami. Przez cały dzień 1000 osób odwiedziły Stadion Narodowy w Warszawie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska prezentujące przyrodę i zachowania zwierząt. Teraz mrówki, życie społeczne mrówek obserwujemy. Mamy sztuczne komory właśnie z probówek, ale mamy też taki przekrój przez gniazdo, także można zajrzeć, jak to wygląda prawie naturalnie. Anna Szczuka z Instytutu Biologii Doświadczalnej. Bardzo wiele rzeczy można na mrówkach sprawdzać, jako że to są zwierzęta społeczne, mają bardzo dużo ciekawych, również społecznych zachowań. Na przykład ratują się nawzajem, na przykład w zależności od tego, ile ich jest, zmieniają zachowanie. Tu akurat badamy pamięć krótkotrwałą i przestrzenną, orientowanie się zwierząt w przestrzeni. Tomasz Włodarczyk, Instytut Nęckiego. To jest tak zwany basen Morisa, do którego wpuszczamy szczury i patrzymy, jak one uczą się znajdywać platformę, która znajduje się w jednym z

rozwiąże przecież i zezłomuje sam się. Jeżeli ktoś rozpoznaje się w tekście tej piosenki, to obiektywnie rzecz ujmując, nie ma specjalnie z czego się cieszyć. Nowa Zamilska raz jeszcze. We'll be right back.

Charakterystyczny wokal powoduje, że słuchamy to, jakby to była nowa płyta grupy Lush, ale to właśnie Pirożka i Break Bad. Sprawdzałem, czy nie wybierają się do Polski. Na razie nie, ale koncertują po Europie, może i zajrzą do nas. To teraz Lush. To bardzo zabawne nagranie, bo kiedyś na zaangażowaną społecznie, politycznie płytę Alvin Lives in Leeds grupa Lush wybrała sobie z lat 70., bo taki był klucz doboru piosenek, które nagrywali przeróżni artyści, tacy jak The Wedding Present, czy na przykład Robin Hitchcock. Chyba najbardziej eklektyczny utwór. Za to właśnie kocham panią Miki. Bierze największy szmonce, jaki sobie można wyobrazić. Nie wiem, czy ktoś pamięta zespół Middle of the Road. Nagranie było z roku 1971 i robi z tego taką perełkę. Choć, przyznajmy uczciwie, duża w tym zasługa Robina Guthrie's Cocteau Twins, który to nagranie wyprodukował. To świetny moment, żeby wrócić do Wasteblood. A to właśnie taki ni to przerywnik, ni to łącznik. To właśnie wyjmowanie z kontekstu tak bardzo mi przeszkadza, ale postanowiłem ani jednego utworu tym razem nie pominąć. Oto kolejne. Thank you.

To też bardzo ważny utwór, Mirror Forever, w którym Natalia wali po prostu między oczy i nie bierze jeńców. No fear we fall.